Pisarz Wojciech Eichelberger. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 października, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nic nie ma za darmo, nawet Europy i wspólnego rynku. O tym mówił w Brukseli Mateusz Morawiecki. Te same zarzuty, co wobec organizatora Escape Roomu w Koszalinie, stawia prokuratura trzem innym osobom. Francja ściga listem gończym przywódcę państwa islamskiego, tym razem z powództwa cywilnego. Jeśli chcemy więcej Europy i wspólnego rynku w Unii, musimy przeznaczyć na to pieniądze, mówił w Brukseli Mateusz Morawiecki. Premier zaapelował do unijnych przywódców o sprawiedliwy budżet na kolejne lata. Władze w Helsinkach zaproponowały większe cięcia wydatków niż Komisja Europejska w ubiegłym roku. Polska te propozycje odrzuciła. Prezydencja fińska była zadowolona ze swoich propozycji, ale większość krajów była niezadowolonych z tej propozycji i Polska do nich należała. Szef rządu zaznaczył, że 75% wszystkich wydatków infrastrukturalnych z kasy Unii Europejskiej w Polsce wraca do państw zachodniej Europy. Zwracał uwagę, że przez zmniejszenie środków państwa zachodu mogą zaszkodzić swoim firmom. Mateusz Morawiecki przypomniał, że w unijnych traktatach zapisane są polityka rolna i polityka spójności jako cele Unii Europejskiej. Szef rządu przyznał, że jest bardziej optymistyczny, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia dotyczące budżetu. Zaznaczył, że negocjacje będą jednak długie. Z Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. Trzy kolejne osoby usłyszały zarzuty w sprawie pożaru w Escape Roomie w Koszalinie. W styczniu zginęło 5 15-letnich dziewcząt. Zarzuty postawiono babci organizatora pokoju zagadek, na którą zarejestrowana była działalność gospodarcza, jego matce, która pomagała w prowadzeniu obiektu, oraz pracownikowi. Wszyscy mają takie same zarzuty jak organizator Escape Roomu Miłosz S. Umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci nastolatek. Grozi za to 8 lat więzienia. Małgorzata W., Beata W. i Radosław D. odmówili składania wyjaśnień, nie odpowiedzieli na pytania prokuratora, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsierowski. Wobec Radosława D. sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Kobiety mają policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe po 10 tysięcy złotych. W areszcie od stycznia siedzi organizator Escape Roomu, 28-letni Miłosz S. i decyzją sądu apelacyjnego będzie tam do końca roku. Tragedia wydarzyła się 4 stycznia. 5 15-letnich uczennic zatruło się tlenkiem węgla. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną pożaru było rozszczelnienie butli z gazem. Późniejsza kontrola Escape Roomu wykazała wiele nieprawidłowości, m.in. nie było dróg ewakuacyjnych. Mówiła Aleksandra Kupczyk. Marszałkiem seniorem Senatu nowej kadencji będzie Barbara Borys-Damięcka, a Sejmu najprawdopodobniej Iwona Śledzińska-Katarasińska. Obie panie startowały z list Koalicji Obywatelskiej. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Błażej Spychalski zaznaczył, że po raz pierwszy w historii marszałkami seniorami będą kobiety. W przypadku Senatu sprawa jest prosta, tam musi to być najstarszy senator, w związku z powyższym pani senator Borys-Damięcka będzie marszałkiem seniorem. W przypadku Sejmu musi to być jeden z najstarszych posłów, natomiast dobrym zwyczajem było to, że zawsze to był najstarszy poseł, najstarszym posłem jest pani poseł Śledzińska-Katarasińska i stawiam, że to ona będzie marszałkiem seniorem w Sejmie. Pierwsze posiedzenie parlamentu odbędzie się 12 listopada. Do 5 lat więzienia będzie grozić za nielegalną adopcję. Senat przyjął bez poprawek nowelizację kodeksu karnego. Proceder nielegalnych adopcji narastał i trzeba było działać, powiedziała wicemarszałek Senatu Maria Koc z Prawa i Sprawiedliwości. Media co jakiś czas o tym informowały i zdawaliśmy sobie sprawę, że jest szara strefa, w której dochodzi do nielegalnych adopcji. Nawet się szacuje, że jest kilka tysięcy przypadków w skali roku. Zmiany jednogłośnie poparła opozycja. Jadwiga Rotnicka z Platformy Obywatelskiej mówi, że mamy do czynienia ze swoistym handlem dziećmi. Czym innym wygląda urodzenie dziecka i oficjalne przekazanie do adopcji, a taka rzecz handel dziećmi jest niedopuszczalna. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Międzynarodowy list gończy za przywódcą tzw. państwa islamskiego wysyła Francja. Ścigany jest też rzecznik terrorysty, o którym sądzono, że zginął w walkach. Abu Bakra al-Baghdadiego i jego rzecznika prasowego Francja oskarża o dowodzenie organizacją terrorystyczną. Sąd w Paryżu przychylił się do pozwu 5 adwokatów strony cywilnej, która wystąpiła przeciwko dżihadystom. Mimo iż szanse na to, by obydwaj poszukiwani islamiści stanęli przed sądem we Francji są znikome, otwarto drugie dochodzenie w sprawie ich wpływu na przestępczą działalność państwa islamskiego. Pierwsze dochodzenie dotyczy zamachów we Francji po 2015 roku. Abu Bakr al-Baghdadi nie daje znaku życia

Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Sobota super, w Kauflandzie super, upolej super, super łup. Ty też złup super łup i kup 2 litry napoju Caprio za jedyne 2,89. Kaufland, ale super łup. Łup, łup, super łup. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi Q3 w ofercie Business Edition z pakietem Comfort, z ogrzewaniem przednich siedzeń i kluczykiem komfortowym. Dostępne już od 105 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No my tu gadu, a tu już trzeba zagrać, ale zanim Michał Olszański zagra piosenkę, to ja zagram dżingiel. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. To, żeby taki był porządek jednak utrzymać jakikolwiek, chociaż witam cię ponownie. Ponownie, tak. Powiem państwu, że spotkamy się z Michałem również za tydzień, ponieważ jak mi zdradził, w grafiku jest w serwisie sportowym. Bo ja bardzo lubię te poranki w sobotę z państwem i z Katarzyną. I tym razem to jest prezent, który przyniosła mi Ola Budka od zespołu Rebellion. To jest taka fajna, stara, regałowa kapela. I powiem, czy znalazłem taki utwór, który super pasuje na ten taki czas, który przed nami, bo na razie ta pogoda jest tak piękna, że nikt nie mówi o jakiejś depresji, wiesz, o szaruwie, o jesieni, a on tutaj śpiewa o tym, że właśnie taki czas może nadejść, że trzeba znaleźć w sobie taki głos, który ci powie, weź się chłopie, pozbieraj. Może to jeszcze nie jest ten moment, kiedy będziesz myślał o głupich sprawach. Zobaczysz, posłuchasz. Ja cię zapraszam do tańca, bo jak zwykle będziemy pląsali po studiu. A rozumiem. A państwo słuchają takiej pozytywnego przekazu. To ja państwa też zachęcam do tego, żeby trochę popląsać. Do reggae to bardzo dobrze się zespół pląsa. Rebellion w nagraniu Xanax. się pozbierać, bo to jeszcze nie teraz. To zespół Rebellion Reggae od Michała Olszańskiego. Pan Remek serdecznie pozdrawia, szczególnie gorąco, jak napisał, Michała Olszańskiego, ponieważ przy takiej muzyce nie tylko dobrze się pląsa, ale po biegu przy tej muzyce dobrze się jadło. Również domyślam się, że śniadanie panu Remkowi. Tu Trójka, kwadrans po siódmej. Ci z państwa, którzy są z nami od szóstej i są już w temacie, gościem sobotniego poranka jest Łukasz Modelski, smakosz, dziennikarz radiowej Dwójki i autor audycji Droga przez Mąkę i książki pod tym samym tytułem, która niedawno się ukazała i jest zapisem rozmów o literaturze i kuchni. Ja zapraszam teraz na drugą część tej rozmowy. Zapraszamy na weekend. Książkę, bo teraz do niej przejdziemy. Zaczynasz od pełnego ciepła, pełnego uroku, smaków i zapachów, ale też wspomnień, takiego sentymentu. Zaczynasz od takiej opowieści, a w ogóle książka jest zadedykowana Franciszce Quarot. To ona obudziła w tobie smakosza, naznaczyła takim francuskim podejściem do kuchni i do stołu? Oczywiście, jak prawie każdy z nas, pierwsze doświadczenia kulinarne zdobywałem, można powiedzieć, zdobywaliśmy przecież przy babci. Babcia, wiadomo, jest dla edukacji kulinarnej najistotniejsza. I oczywiście pierwsze smaki, pierwsze jakieś doświadczenia zrobienia czy zgotowania czegoś. Wiadomo, że się wycinało szklanką ciasto na pierogi, ale też no, w takim życiu trochę bardziej dorosłym, doświadczeniem granicznym tutaj jednak było spotkanie z Franciszką Quarot, która była gospodynią, kiedy studiowałem we Francji, gospodynią mojego domu, ja u niej mieszkałem. Gospodynią, czytaj właścicielką, to od niej wynajmowałem pokój i spotkanie z nią było no, formacyjne na bardzo długie lata. Ona mnie inicjowała po pierwsze, wydaje mi się, w podejściu do jedzenia, w tym, że niezależnie co by się działo, ono musi być docenione, zjedzone z odpowiednią atencją. Zawsze no, przy stole. Tak, tak. Z wykrochmaloną białą serwetą, posiłek, czy właściwie przystawka, główne, no z zupami różnie, główne danie, sery, wino i jakby nie ma alternatywy. Tak musi być. To po pierwsze. Po drugie, też w kuchnię mnie Franciszka Quarot wprowadzała, dlatego że ona była konserwatystką jednak i trzymała się bardzo takiej konserwatywnej kuchni regionalnej regionu Poitou czy Akwitanii. I nauczyła mnie po pierwsze jeść, czasami także gotować. Niektórych dań, a wreszcie też, to było niezwykłe doświadczenie, wprowadzała mnie w wino. To była pani z no, takiej bardzo istotnej miejskiej, to będzie tautologia, miejskiej burżuazji, no ale chcę powiedzieć, że to nie było wielkie miasto, czy to nie jest bardzo wielkie miasto Poitiers, że to nie jest Paryż, więc też bogatsza burżuazja takiego miasta jest, ma rolę jednak daleko bardziej kulturotwórczą i jest istotniejsza, wydaje mi się. Zmierzam do tego w każdym razie, że jako wdowa po wziętym lekarzu i właścicielka 17 12 chyba wiecznego pięknego domu z ogrodem. Także nie pijała byle czego, ponieważ jesteśmy niedaleko Bordeaux, jej rodzina przeniosła się do Bordeaux, no to i ona tam regularnie bywała, no to pijaliśmy wina bordowskie i Franciszka Quaro, która, podkreślam, piła te wina codziennie, no uznała, że będę świetny jako podczaszy, albo jako może powiedzmy mocniej, jako ktoś, kogo można posłać do piwnicy, żeby przyniósł butelkę. I ona tak mnie ćwiczyła, ja siedziałem bardzo dużo w domu, pracowałem, pisałem. I ona mnie ganiała do tej piwnicy, mówiła mi, którą butelkę należy przynieść, no a skoro już pognałem po tę butelkę, no to ona nagradzała mnie też z tej butelki oraz opowieścią o tym, co właśnie pijemy i no muszę powiedzieć, że to było chyba najpoważniejsze doświadczenie winiarskie w moim życiu. Droga przez mąkę, literatura dla kucharek, taki jest podtytuł. Dla kogo jest ta książka? No dla kucharek oczywiście, wiadomo. Ale tak. Tylko dla nich? Chodzi o to po prostu, że idiom literatury dla kucharek, czyli takich penny stories, takich niewielkich, tanich książeczek, w których on jednym ruchem geparda zdziera z niej ubranie. Tak się nam kojarzy. Ja uznałem, że w kuchni można też czytywać różne inne rzeczy i że z pewnego punktu widzenia wielka literatura właśnie jest literaturą dla kucharek i dla kucharzy, czyli dla ludzi, którzy choć trochę się kuchnią interesują. Na końcu każdej rozmowy jest przepis, także można przy okazji tej książki coś sobie dobrego zrobić. No i tak na przykład w rozmowie o kulinarnym Stambule, po którym Orhan Pamuk oprowadzał, piszesz, jak zrobić borek z serem, to takie ciasto nadziewane serem właśnie. No jest mistrz i Małgorzata też. I tam no, po prostu nieprawdopodobny opis moskiewskiej kuchni szatańskiej, prawda? No to też trzeba powiedzieć, że autorami większości przepisów są moi goście. Mhm. Czasami jestem ja, a czasami wprost autorzy, o których rozmawiamy. W przypadku Boreka, czy Borka, ale chyba jednak Boreka, jest to Anna Agbike-Sulimowicz, która jest tłumaczką Pamuka, a zarazem też przez lata całe takim kulinarnym obieży, no nie obieży światem, obieży Turkiem przede wszystkim, tak bym powiedział. Czy jest jakiś taki przepis w tej książce, który poznałeś dzięki audycjom, dzięki rozmowom o kuchni, o kulinariach w literaturze, który wszedł na stałe do twojego domowego menu? No chciałbym, tak, jest kilka takich przepisów, które poznałem dzięki tym rozmowom i które jakoś no, próbowałem. Chciałbym, żeby niektóre z nich weszły na stałe, ale niestety z różnych przyczyn na stałe nie mogą wejść. Będę się starał wyjaśnić dlaczego. Przepisem, który wstrząsnął mną najbardziej, a co do którego nie, ze wstydem to przyznaję, prawdziwym wstydem, wychodzę z szafy jednak, którego nie znałem, a który jest przepisem, no, którego ktoś zajmujący się kuchnią nie może nie znać. To jest poularde de Midei, czyli poularda na pół w żałobie. Ona pojawia się tutaj przy okazji rozmowy z Justyną Fibiger o ruchomym święcie Hemingwaya. Tam jest taka sytuacja, w której Ernest Hemingway i Francis Scott Fitzgerald jadą do Lyonu po to właściwie, żeby zjeść tę poulardę. Ta poularda to też jest nosicielką ciekawej bardzo historii kobiecej. Ona polega na tym, że po pierwsze musi być bardzo dobrą poulardą z Bres, co już no, taką codzienność przygotowywania jej w Warszawie troszeczkę nam utrudnia, a po drugie musi być faszerowana czarną truflą, co też może nie jest niemożliwe, ale też no, trochę z tym wchodzeniem... Jest trochę niewygodne, tak możemy to ująć. W każdym razie rzecz najogólniej polega na tym, że piecze się tę pularde, ale uprzednio jednak bardzo delikatny sposób, niewielkim nożyczkiem nacina się jej skórę i pod tę skórę w różnych miejscach wkłada się plastry czarnej trufli. I dlatego ona jest na pół w żałobie, bo jest na pół czarna. I teraz, kiedy ten ptak jest już cały obłożony tą truflą pod skórą, wkłada się go do pieca, on się tam piecze i trufla powoli uwalnia te swoje aromaty do mięsa. No i Fitzgerald z Hemingwayem sobie tę pulardę tam zaordynowali, a jej autorką, no i to jest w ogóle osobna historia, jej autorką jest niejaka Merfiliu. Merfiliu to jest jedna z takich super słynnych kucharek liońskich. To jest cały osobny rozdział w historii gastronomii kucharki liońskie, które nazywają się mère, czyli matki, mateczki. Tak historia kuchni o nich mówi. Mère Filiu to jest kobieta, która zapoczątkowała właściwie rodzaj takiej dynastii kobiet, kucharek w Lyonie. Dynastii odznaczanej bardzo wieloma gwiazdkami Michelina. Z niej właśnie też pochodzi kolejna mère. Pierwsza na świecie osoba, kucharka tak gęsto nagradzana gwiazdkami Michelina, potem powtarzali to tylko najwięksi szefowie. W każdym razie Mère Filiu tym swoim małym nożyczkiem sprawiała poularde z Bresse, założyła pod własnym nazwiskiem, pod własnym pseudonimem restaurację, która specjalizowała się w tych poulardach. Ona wymyśliła to danie. Mówimy o końcu XIX wieku. No to jest, muszę powiedzieć, coś wspaniałego. To nie jest bardzo trudne. I to jest rzeczywiście jeden z takich przepisów, które Państwo znajdą w tej książce. Jeden z takich przepisów, który zrobił na mnie wielkie wrażenie i który działa. Też trzeba powiedzieć, że jedząc to, poza tym, że jemy wspaniałość i że nie ma co robić tego ze zwykłym kurczakiem, naprawdę to nie ma sensu, jemy też historię. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Państwu serdecznie polecam audycję Droga przez Mąkę w Radiowej Dwójce i książkę, która jest zapisem rozmów przeprowadzonych przez naszego gościa Łukasza Modelskiego w tej audycji właśnie. Droga przez Mąkę, czyli literatura dla kucharek. Kilka egzemplarzy tej książki mam dla Państwa. Można do mnie napisać. Jestem zbyt wzruszony, nie.

Hans Klint, Alanis Morissette. Tu Trójka, teraz u nas będzie o diecie dla zdrowia. Na zdrowie. I Agnieszka Furtek-Bilnik. Mówi o sobie: jestem silna i szczęśliwa. Tak też zatytułowała swoją książkę, a podtytuł brzmi: rewolucyjny program antyzapalny. To ma być antidotum na zmęczenie, apatię i pogarszające się zdrowie. No to porozmawiajmy, skąd brać tę siłę i szczęście oraz na czym polega wspomniana rewolucja. W studiu Trójki dziennikarka naukowa Maria Borelius. Hello, nice to meet you. Hello, nice to be here. I have a few questions to you. I know that antyzapalna dieta i antyzapalny styl życia. Pisze pani o nich w swojej książce. Na czym to polega? What is it about? The bad inflammation occurs when we are... Niewielkie stany zapalne pojawiają się w naszym organizmie, gdy mamy do czynienia ze stresem. Źle się odżywiamy, żyjemy w zanieczyszczonym środowisku. Te właśnie niewielkie stany zapalne powodują dużą część chorób układu sercowo-naczyniowego. Poza tym niektóre nowotwory, problemy skórne, problemy ze stawami, przeciwzapalna dieta i styl życia niwelują te stany zapalne. Warto jeść więcej tłustych ryb, orzechów, warzyw, owoców typu jagody czy borówki, jogurt naturalny, kapustę kiszoną i inne kiszonki. No i mniej cukru, i mniej glutenu. Z tym glutenem to indywidualna sprawa, ale w większości z nas jest ciężko na żołądku po zjedzeniu większej ilości chleba czy makaronu. To właśnie procesy zapalne w naszych jelitach są odpowiedzialne za ten stan. Poza tym trzeba się wysypiać i robić przerwy od jedzenia, coś na kształt przerywanego postu. No i emocje. To jest coś, co mnie najbardziej zaskoczyło, jak bardzo emocje są związane z naszym układem odpornościowym. Our emotions are also linked to our immune system. And what has... Co panią przekonało, żeby się tym wszystkim zainteresować? I wasn't feeling great. I had a backache since I became a mother. Zaczęłam się źle czuć. Miałam bóle kręgosłupa od momentu urodzenia dzieci. Moja trenerka zamiast wskazać mi ćwiczenia, kazała mi inaczej jeść, żeby być silną i czuć się lepiej. I tak się stało. Straciłam parę kilogramów, miałam więcej energii, byłam szczęśliwsza, silniejsza. I became more harmonious, more energy. A basic level of happiness that was higher. What's the basis? Co jest tu podstawą? The basis is a diet that is very rich in leafy greens. Dieta bogata w zielone warzywa liściaste. Niemal w każdym posiłku. Szpinak, sałaty, do tego dobrej jakości białko oraz dobre wartościowe tłuszcze i inne warzywa. Duży problem to na przykład śniadania. Co je pani każdego dnia na śniadanie? Other type of vegetables and berries. Problem is the breakfast, for instance. What do you have for breakfast every day? Bread. Chleb. Bread? We all do. Jak wszyscy. Ja też kiedyś tak jadłam. Chleb, płatki, może jakiś sok. To wszystko powoduje stany zapalne. And what's your program for? A teraz co pani je? I will do smoothie. Smoothie. Z mlekiem migdałowym albo owsianym. Do tego wegański proszek proteinowy, szpinak, orzechy, borówki, len. To bardzo sycące i zdrowe. Healing. We are stressed, we are tired, we have tummy. Na co dzień jesteśmy zestresowani, zmęczeni, boli nas brzuch, coś nam wyskakuje na twarzy, boli kręgosłup. A taki antyzapalny styl życia to super sposób na wzmocnienie siebie. I są dowody na to, że dzięki takiemu stylowi życia można żyć dłużej. I nasza skóra na tym zyska, bo gdy ograniczymy cukier, nasza skóra będzie w świetnej kondycji. A my będziemy mieć dużo więcej energii. Ale nie jestem fanatyczką. Jeżdżę na wakacje, piję wino. Bywa, że nie ćwiczę. Jestem wyznawczynią zasady 80 do 20. W 80% dbam o siebie naprawdę dobrze, z myślą o długofalowej perspektywie. Ale zostawiam sobie przestrzeń 20% na uleganie zachciankom. Kocham ciasta, wino. Jem czasami to, co inni przygotowują dla mnie, bo robią to z miłości. Thank you so much for the visit. Thank you for having me here. Bardzo dziękujemy. Ja zainspirowana rozmową ułożyłam dla Państwa taki krótki jadłospis na dziś. Na śniadanie proponuję jogurt z borówkami amerykańskimi, na obiad ryba i koniecznie do niej surówka z kiszonej kapusty, a na kolację co tam sobie Państwo chcą, to może być właśnie te 20%, może być na przykład kawałek tortu. Mam nadzieję, że Państwu moja propozycja się spodobała. Agnieszka Furtak, Bilnik i cykl Na zdrowie wracają za tydzień. Me and Liza, Liza and I, famous till the day that we die. Mama made it so hard to try. Me and Liza, Liza and I, daddy writing unanswered love. Rufus Wainwright, Me and Liza. Tu było śpiewane u nas na Myśliwieckiej. Teraz będzie trochę ostrzej. The Black Keys. Lonely Boy, The Black Keys, to trójka. 12 minut zostało do 8. Jak co sobotę o tej porze Gabriela Darmetko rozprawi się z wybranym mitem naukowym. Rozpowszechniana od dawna teoria mówi o tym, że na co dzień wykorzystujemy tylko 10% możliwości naszego mózgu. To mało, chociaż obserwując wyczyny niektórych osób, na przykład laureatów Nagrody Darwina, można śmiało stwierdzić, że w ich przypadkach nie wykorzystano nawet tych 10%. A jak jest naprawdę? Czy rzeczywiście używamy tylko 10% możliwości naszego mózgu? Prawdy sprawdzone. Jest to mit, który należy już zdecydowanie obalić. Dzisiaj już mamy szereg argumentów, które przemawiają za tym, że no właśnie jest to mit, że nie jest to prawda. Doktor Natalia Kowalczyk, Uniwersytet SWPS. Pierwszy taki argument to argument z badań neuroobrazowych, w których wykorzystujemy rezonans magnetyczny. Takie metody jak funkcjonalny rezonans magnetyczny albo pozytonową tomografię emisyjną, które pozwalają nam właśnie na badanie metabolizmu mózgu, czyli aktywności. I te badania pokazują często, jakie rejony mózgu są zaangażowane w poszczególne zdolności, czy też aktywności, w których w danym momencie jest zaangażowana dana osoba, a także badania te wykazały, że mózg jest aktywny również w trakcie snu. Kolejny taki argument to argument z takich badań mikrostrukturalnych. Dzisiaj już mamy takie metody, które pozwalają nam na badanie aktywności pojedynczych komórek i gdyby rzeczywiście było tak, że tylko 10% naszego mózgu jest aktywna, to ta metoda by to wykazała i w większości komórek tej aktywności nie można byłoby zarejestrować. Chociażby argument powołujący się do ewolucji. Mózg jest to stosunkowo mały organ, stanowi jedyne 2% naszego ciała, natomiast używa aż 20% energii, którą dostarczamy naszemu organizmowi, tak, między innymi tlen. I gdyby było rzeczywiście tak, że tylko 10% mózgu jest aktywna, to mózg nie wyewoluowałby tak bardzo, tak? I chociażby jeszcze argument powołujący się na uszkodzenia mózgu. Jeżeli 90% mózgu byłaby nieaktywna, to uszkodzenia nie powodowałyby takich drastycznych skutków. A dzisiaj już wiemy, że praktycznie nie ma struktury mózgu, której uszkodzenie nie powodowałoby jakichś negatywnych konsekwencji. Nasz mózg działa jako całość, a poszczególne rejony współpracują ze sobą i praktycznie nie ma rejonów, które są nieaktywne. Na przykład w pracy komputera. Kiedy oglądamy jakiś film na komputerze, to wydaje nam się, że pracuje tylko program, który odtwarza ten film. Natomiast w tle pracuje karta graficzna, karta dźwiękowa, program obsługujący mysz i klawiaturę, więc z nami jest podobnie. My skupiamy się w danym momencie na danej aktywności, natomiast no, reszta naszego mózgu dalej pracuje i dalej jest aktywna. A skąd wzięła się teoria o używaniu tylko 10% możliwości naszego mózgu? Ta teoria narodziła się i była szeroko rozpowszechniana na przełomie XIX i XX wieku, kiedy bardziej intensywnie zaczęto badać pracę mózgu, ale wydaje mi się, że niedoskonałość tych technik pozwoliła badaczom na odkrycie tylko niewielkiej populacji neuronów. Dzisiaj już dysponujemy znacznie lepszymi metodami, które nam pozwalają rzeczywiście na dokładniejsze badania. A czemu dzisiaj dalej ten mit jest powtarzany? Wydaje mi się, że głównie ze względów marketingowych. Jest wiele reklam, które pokazują nam, że są jakieś magiczne tabletki, które pobudzą tę pozostałą część nieaktywną. Różne programy treningowe, które mają wątpliwe efekty. Bardzo dziękujemy. Mity naukowe, rozprawia się z nimi Gabriela Darmetko. Dziękujemy Gabrieli, dziękuję również Państwu za wspólne 2 godziny. Wspólny bardzo miły sobotni poranek. Zapowiada się naprawdę piękny dzień. Może będzie trochę słońca, może będzie trochę chmur, może będzie odrobinę padać, ale na spacery taka pogoda doskonała. I jeżeli mogę, to bardzo bym Państwa zaprosiła na jutro, na 14, ponieważ mam ogromną przyjemność zastępować Darka Bugalskiego w audycji Wszystko, co najważniejsze. Będziemy rozmawiać wspólnie o czymś miłym na pewno. A za dziś dziękuję. A dziękuję Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Stealing them. Hey,